Γεια σας και χρόνια πολλά. Είμαστε εδώ στο Βήμα FM. Η ώρα είναι 6 και 4 πρώτα λεπτά και έχουμε μια επιλογή τις επόμενες 2 ώρες με τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτές τις μέρες. Ή κάποια μπορεί να μην γράφτηκαν ακριβώς για αυτές τις μέρες, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις μέρες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Αυτό που ακούμε είναι ένα από τα πιο παλιά, κομμάτια που έχει συνδεθεί με τα Χριστούγεννα. Για πρώτη φορά λέγεται ότι πρωτακούστηκε το 1328 και είναι ένα άγνωστο παραδοσιακό κομμάτι από την Γερμανία. Λέγεται «In Dulce Jubilo». Susan Hemington Jones, Teresa Bonner, σοπράνο, Μαρκ Λεμπρόκ, τενόρος, και παιδική χοροδία, σε ένα παραδοσιακό παλιό κομμάτι, πριν από αιώνες έχει γραφτεί. Το είχαμε ακούσει πρόσφατα και στην εκτέλεση της δεκαετίας του 70 από τον Μάικ Όλφιλντ. In Dulci Jubilo. Έχετε ακούσει πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια αυτές τις μέρες από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Θα προσθεθούν και τα δικά μας σήμερα, με τη διαφορά ότι έχουμε κάνει μια ιδιαίτερη επιλογή για αυτό το δίωρο, όπου στον ήχο είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο 211-365-9995, και μετά από αυτό το τραγούδι το τόσο παλιό, και το άλλο είναι παλιό, είναι του 58, έχει όμως καταφέρει να ανανεώνει την ακροασή του κάθε χρόνο, καθώς είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια τα τελευταία χρόνια και είναι από το συγκρότημα των Chipmunks. All right, you chipmunks, ready to sing your song? I'll say we are. Yeah, let's sing it now. Okay, Simon. Okay. Okay, Theodore. Okay. Okay, Alvin. Alvin. Alvin! Okay! Okay, fellas, get ready. That was very good, Simon. Naturally. Very good, Theodore. Alvin, you were a little flat. Watch it, Alvin. Alvin. Let's not overdo it. What do you mean overdo it? We want to sing it again. Now wait a minute, boys. Yes, cut it. Why can't we sing it? Alvin, cut that out. Wait a minute. Theodore, just a minute. Simon, will you cut that out? Get off. Boys. Come on. Come on. Boys. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Children's days, open mouths, taken by surprise.

The Nutcracker Suite. Το 1957 η ηχογράφηση του Les Brown ήταν τότε μία από τις δημοφιλέστερες ορχήστρες, η ορχήστρα του Les Brown, σε αυτή τη σύνθεση του Τσαϊκόφσκι. Ένα χρόνο πριν είχε κάποιος την ιδέα να ηχογραφήσει αυτό που θα ακούσετε τώρα, τα κάλαντα έτσι όπως θα τα ακούσετε, και η ιδέα του ήταν πολύ έξυπνη, αφού ακόμα και σήμερα ακούγονται με αυτόν τον τρόπο. Thank you. Δεν είναι τρίκ, είναι πραγματικά σκυλάκια αυτά που ακούσατε. The Singing Dogs από το 1956, Jingle Bells. Το επόμενο τραγούδι είναι σε αυτά που μπορεί να μην μιλούν κατευθείαν για τα Χριστούγεννα, όμως έχει μπει μέσα στα τραγούδια που ακούγονται αυτές τις μέρες. Billy Holiday, I've Got My Love to Keep Me Warm. But I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher, so I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δρακού. Εθελομύχλη κάλυψε και πάλι τον ουρανό της Αττικής. Συστάσεις από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Υγείας για τον περιορισμό της χρήσης των τζακιών. Εορταστικά τραπέζια για άστεγους και άπορους έστρωσαν και φέτος τα Χριστούγεννα μεγάλη δήμη της χώρας, προσφέροντας γεύματα αγάπης.

με Bonus. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και bonus πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. allabouthotels.com Πράγα. Δίκλινο από 29 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Largo al facotum della città. Όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. Stop. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες περνούσες ωραία. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 3.800.000 ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. Στο Santa Claus Kingdom τα χωρέσαμε όλα σε ένα εισιτήριο. 40 παιχνίδια, χιλιάδες στολίδια, χιόνια και ψώνια, σκι, πυροσκι, πάγοι και στάβλοι, αμπρέλες, κορδέλες, σουλήθρες και πίστες, κάστρα και πάστα, τρένα και φρένα, γρανάζια και νάζια, νεράιδες, νυφάδες, καρουζέλ, μαμαζέλ, πεινάω, θα φάω! Παιδιά και μεγάλοι θα έρθουν και πάλι. Santa Claus Kingdom στο ΜΕΚ Παιανίας, το μεγαλύτερο θεματικό χριστουγεννιάτικο πάρκο. 40 παιχνίδια, 15 καινούρια, ένα μόνο εισιτήριο. Santa Claus Kingdom, όλοι η μαγεία σε ένα εισιτήριο. Βήμα FM 99,5. Και το κατσίκι. Ποιο κατσίκι? Κάποιον το είχαν φέρει δώρο. Σε κάποιον εργαζόμενο του είχαν φέρει από το χωριό προφανώς κάποιο κατσίκι. Υπάρχει ένα ψυγείο στη Γεσέ, το είχε μέσα. Δεν πρόλαβε να το πάρει όταν έγινε η κατάληψη και όταν επέστρεψε το κατσίκι απουσίαζε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Το σύνολο σχεδόν των τραγουδιών των Crooners της δεκαετίας του 40, 50, 60 και οι μεγάλες ορχήστρες εκείνης εποχής ακούγονται σήμερα σαν να είναι τραγούδια που ηχογραφήθηκαν πριν από λίγες μέρες. Το επόμενο έχει ηχογραφηθεί το 1963. Είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Nancy Wilson που ρωτά «What are you doing New Year's Eve?» Just the same. What are you doing New Year's? New Year's Eve. One those arms will hold you good and tight. When it's exactly 12 o'clock that night. Welcome in. In the new year, New Year's Eve. Maybe I'm crazy to suppose I'd ever be the one you chose out of a thousand invitations. You receive, but in case I stand one little chance, here comes the jackpot question in advance. What are you doing? Ένα από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ στην Αμερική αυτή την εβδομάδα είναι το νέο άλμπουμ της Mary J. Blige. Μια σπουδαία τραγουδίστρια της Soul έβγαλε ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με ιδιαίτερη επιτυχία. Έχουμε ακούσει από το άλμπουμ σε κάποια στιγμή το Little Drummer Boy σε αυτή την εκπομπή. Τώρα θα είναι ένα τραγούδι από την ταινία Πινόκιο, που και αυτό το κομμάτι μπαίνει μέσα στην ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. When You Wish Upon a Star είναι η Mary J. Blige σε ντουέτο με την Barbara Streisand και μαζί Chris Body. As real.